Kiss FM is back. You know now. Yo, let's go. 3, 2, 1. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Fii atent. Kiss Cash. Kiss Cash. Money in your pocket. E, așa ne place nouă în ultima vreme. Bine, în ultima vreme, a doua oară când facem asta. Să începem cu Kiss Cash. Gata, hai să începem Kiss Kiss in a Mix până la 10 împreună. Olix and DJ Young astăzi back to back, adică mixăm împreună. Mixăm și la back dacă trebuie. Avem și dedicații de la voi, le așteptăm 0722 206020. Doar SMS să ne trimiteți mesajele voastre. Dedicații mixate cu piese, așa cum se întâmplă în fiecare seară, de luni până vineri, între 7 și 10 la Kiss Kiss in a Mix. Începem cu Sherry Cole, Parachute. Ar fi drăguț să vă mai spunem că avem podcastul updatat, încă nu este updatat, o să fie probabil în această seară, o să puteți să descărcați de acolo emisiunea. Cu alte cuvinte, intrați pe kissfm.ro/kkm și acolo aveți emisiunea înregistrată, fără reclame, numai cu dedichistul și piesele mixate. De asemenea, dacă vreți să ne ascultați live, intrați pe kissfm.ro/live. Avem un weekend foarte, foarte tare care ne așteaptă, așa că petrecem până la 10, Kiss Kiss in the Mix. România ascultă Kiss FM. Are you ready to party? Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Oh, Olix, DJ Young. Mix, o super mega piesă, Pedro Casanova și Andrea Selfish Love. Hai să continuăm cu dedichisurile. Cred că am început să dăm piesa asta de prin primăvară, așa. Bun, zicea DJ Young dedicații, hai să facem. De fapt, să începem să citim din ele. Salut, băieți, că tot ziceți, it's the weekend, o să mă uit eu, o să mai uit eu puțin de job și poate mă relaxez puțin pe la munte. Salutări prietenilor mei, Robert din București. Salutare, băieți, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară. Puțin tristă că acum sunteți doar 3 ore. Baftă mult în continuare, Angela din Sibiu, te pupăm, să ai un super weekend. Sunt Ana din Piatra Neamț, vreau să spun că aștept cu nerăbdare ediția de partid de sâmbătă. Party on, everybody! Și dacă tot spuneam de party-uri, hai să vă spunem unde ne aflăm în acest weekend. DJ Young, hai să spune el primul. DJ Young este in the mix în Club Glamour din Târgoviște, în vreme ce partidul Kiss FM. Partidul Kiss FM este în această seară în Club Chocolate din Buzău, iar sâmbătă suntem în Scala din Piatra Neamț. Piesă nouă, chiar acum lansată la Summer Kiss. LLP și Aimi, Every Day. She Kiss, kiss, in the

a billionaire, so freaking bad. He's kissing me. You move like whoa, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Kiss, kiss in the mix. fatigue dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Kiss, kiss in the mix. Alors on... Mix, hai să mai luăm două delichisuri, doar atât. Primul pe care îl văd aici zice așa: bun, aș dori și eu Stromae. Ala randaz, adică Stromae. Pentru Cristina, cu mesajul Kit, că veniți vineri asta, vreau să te văd cum faci abdomene pe piesa asta. Ai auzit? Vali. Okay. Bună, Kiss, bună, băieți, vreau doar să vă spun că apreciez foarte mult ceea ce faceți și modul prin care ne împărtășiți cea mai bună muzică. Ionela din Iași, mulțumim mult de tot, te pupăm. Hei, Kiss, Kiss in a Mix, vreau să spun că downloadez podcasturile zilnic și le ascult oriunde apuc, sunteți fine, măi, zice Cipri. Vreau și eu remixul piesei Eminem și Rihanna, I Love The Way Lie, pentru prietenul meu Costin, cu mesajul: hai că te ieri și de data asta, zise Dana. Dacă tot spuneam de podcast, vă readucem aminte: www.kissfm.ro/kkm. În câteva clipe ne întoarcem la Kiss, Kiss in a Mix cu alte hituri mixate și alte delichisuri. O să începem cu Alexander Bass și Liz Drums în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, e weekend. Kiss FM is back. You know now. Yo, let's go. 3, 2, 1. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Lume, lume, Kiss, Kiss in the Mix se întoarcă. Se întoarcă, ne-am întors la mix cu Alexander Bass și Liz Drum și atât. Drums, drum and bass, ce vrei tu. După care, pentru că astăzi mixăm împreună, fiind back to back, ca în fiecare vineri, Andreea Bonica și Doni Samba, un remix foarte tare semnat Deepside DJs, și mai apoi Exonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta extended mix. DJ Ang și Olic sunt cu voi în fiecare seară de luni până vineri, de la 7 la 10 seara. Avem cea mai bună muzică pentru voi, cele mai tari și mai noi remixuri, adică kissfm.ro/kkm sau pentru live kissfm.ro/live. E foarte simplu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take. Feel so beautiful, wrapped in your arms. your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. Ce mai fain decât să te reîntâlnești cu vechii prieteni și să asculti Kiss? Combinația perfectă, alcătuită din cele mai frumoase amintiri cu cele mai bune piese. Sunteți cei mai tari, Adina din Cluj. Ce mesaj frumos, mulțumim foarte mult. Bună, Young, bună, Olix, pe când un show și în București. Vrem să petrecem alături de voi, zice Simona, care mi se pare că e de undeva din regie. Cred că în curând. În curând și poate chiar undeva în regie, vedem toate la timpul lor. Băieți, vreau și eu un Deep Central cu Music Makes Me Free pentru toată gașca mea de băieți nebuni, Dumi din Craiova, și iată că se întâmplă să vină și piesa chiar acum. Cum le-am sincronizat noi, nu știu cum se întâmplă. Salutare, aș dori și eu, Alex, Don't Say It's Over pentru prietena mea, Claudia, cu mesajul, dă și tu un semn, sper că ți-a trecut supărarea, zice Radu din Timișoara. Deep Central chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Music Makes Me Free. Este weekend, ne simțim foarte, foarte bine împreună. Imediat ne întâlnim și cu noul single Dream City, One Love, și încă un single, No Notes, Ina și Juan Magan, Un Momento. Kiss in the Mix, Lydia Young and Olix.

Kiss in the Mix, o piesă nouă de la Ina și Juan Magan, un o combinație foarte tare, un momento sau un momento se numește piesa, foarte, foarte bună, a super petreceri în acest weekend, mai exact în această seară. DJ Ango ia către Târgoviște. Da, în Club Glamour, la un super party, până dimineață ne distrăm acolo și petrecem împreună, după care partidul. Partidul Kiss FM se întâmplă tot în această seară în Club Chocolate din Buzău, redeschidem clubul pentru un nou sezon, iar mâine seară suntem în Piatra Neamț, în Club Scala. Olic și Dan Fințescu transmit live de acolo, în studioul din București o să fie colegul Marian Boba. De la 10 începem emisia, avem un guest mix, iar de la 4 la 6 dimineața încheiem emisiunea cu un after party guest mix. Continuăm mixul cu Nica Marena și Mike Diamonds, Thailanda, după care avem... După care ne întâlnim cu Alex Velea, Don't Say It's Over, nu uitați și de blogurile noastre, intrați, vizitați-ne ovidiustrescu.ro și olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, e weekend! Toată lumea petrece! Yes, now, y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds, alongside Nica Marena on the place. I got this love around. interpretare, remixul pentru Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, semnat Esquire versus Offbeat. Pauză scurtă, ne întoarcem în vreo 3 minuțele înapoi pe Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in the mix, gata, ne-am întors pentru încă un sfert de oră, până la 9, Mossano, Zingarino, chiar acum, DJ Young and Olix, back to back and track to track. Ne întâlnim și cu noul single de la Delino, se numește Private Love, apoi cu Lady Gaga, Alejandro. Trebuie să vă spunem că în fiecare dimineață, de luni până vineri, Dan Fințescu îi prinde pe cei care ascultă Kiss FM în traficul din București și îi premiază cu câte 100 de euro, așa că dacă sunteți din București, dacă sunteți în trafic, stați pe Kiss FM de dimineață, să luați banii lui Fințescu. Mossano Zingarino. Kiss, kiss in the mix. Haste de, haste de mahine, saludo tine chamkaari, ari, ari, ari, ari, ari. Hey.

We'll be right back. FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love you. Shake one time, your mama here. Shake one time, your mama love you. Shake one time, your mama here. Shake one time, your mama love you. Remix a fost Tom Boxer cu Antonia. Shake it mama. 0722 206020. Dedicație chiar acum pentru toți colegii din grupa 303 de la drept Unibook. Aș dori piesa Connector și Gmeier Steel cu mesajul să nu uitați ce faceți pe piesa asta la mare. Ce făceați pe piesa asta la mare. Ce Corina. Foarte tare partidul din Alba. Cu siguranță vom fi prezenți acolo și în decembrie. S-o țineți tot așa, zice Iulian. Veți fi din nou în decembrie acolo? Da, da, undeva în 18 decembrie, dacă nu mă înșel. Oricum, consultați calendarul partidului Kiss FM. kissfm.ro/partidul. Aveți secțiunea Agenda acolo. Hei băieți, foarte tare mixul de ieri. Cum pot face și eu rost de el? Păi mă, gicule măi, să spunem noi cum să faci. Intri pe kissfm.ro/kkm și acolo ai podcasturile emisiunii. Podcast egal emisiune înregistrată fără reclame, numai cu mixuri și dedicații. Chiar și fără concurs, adică e muzică, muzică, muzică. Și vorba lui DJ Ang, vocea noastră, dedicațiile, da, toate sunt acolo. Bun, avem chiar acum Angel Eyes de la Morris, Alexino Remix, un remix nou nouț. După care pregătim Chris Meyer și Connector Steel, chiar aici la Kiss Kiss in the Mix. down, down, down, kick it down, down, down, down, down, kick it down. Still hot like fire. Ooh.

Kiss in the Mix, piesă nouă, Nagoale, Get Up și un remix nou-nouț de la Funky Elements la Kiss Kiss in the Mix. Avem o campanie nou-nouță în cronica cărcătașilor. Dezbrăcatul îi premiază pe toți cei care își fac casă și nu numai în București, el este în toată țara într-un turneu de premii, ca să-i spunem așa. Ca de obicei, Dezbrăcatul nu se oprește în fiecare zi și în fiecare campanie, se plimbă mai nou prin țară, badă biciclete, badă ciment și așa mai departe. Detalii găsiți pe kissfm.ro. Ideea e să ascultați cronica cărcotașilor de luni până vineri și să aflați unde este Dezbrăcatul. Dacă l-ați prins, primiți de la el și la sponsorul emisiunii materiale ca să vă construiți casa mai departe pentru cei care muncesc de zor în această perioadă. Dezbrăcatul, ai și tu o poartă? DJ Project, Regrete și apoi avem... Apoi ne trim cu Kobe Perez, Some Love sau piesa cu Samba. După care Alexandra Stan vine cu noul ei single, Mr. Saxobeat. Până atunci, Regrete. N-are nimeni regrete, e weekend, toată lumea se distrează, super petrecere în această seară. Nu vă mai spunem unde ne găsiți pe noi, că v-am bătut destul la cap cu chestia asta, o să mai spunem puțin mai târziu. Adică acum, deci, DJ Young în această seară, bine, hai mai încolo. Bine, DJ Young în această seară în club Glamour din Târgoviște. În vreme ce partidul Kiss FM se află în... În această seară în Buzău, în Club Chocolate și mâine seară în Scala din Piatra Neamț, ne găsim acolo, super petrecere. Kiss FM. Asta pentru că varianta externă de la Regrete are 3 minute jumate plus 5 de voce, 9 minute extended version la DJ Project și Julia Regrete. A grumit, deci nu e chiar atât de lungă, dar oricum mare... Are un scăr de oră. Am mai putea vorbi un pic? Nu ai un ziar? Și acum datele meteo. Oricum, am înțeles că o să fie vreme frumoase weekend, deci, oameni buni, ieșiți, bronzați-vă și profitați de această superbă, este vreme, este Summer Kiss! Pe un sfert de oră cântă și Julia, ia, fete! 40 de minute, non-stop mix, Kiss Kiss in the mix. Azi, stai așa că nu cântăm, că are niște... Hai, bă, Julia, cântă, că nu mai pomal plictisit! Ovidiu, hai la beach bar, că e vreme frumoasă! Să luăm o bere, hai! Julia, când și tu azi? Mai un pic. 3, 2, 2 1 și...

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, Mix, noul singer Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Ia, băiatul de la saxofon, se întâmplă să fi fost în această vară la Summer Kiss la Costinești, este Mr. Cossax din proiectul lui DJ Antonio Parazar. Așa e, așa, da, Antonio Antonio Aprozar. Hai, mă, să supăr omul de la Constanța, o să vină să se supără, că știu de glumă, sunt băieți mișto și cântă foarte bine pe noua piesă Alexandra Stan. Gata, continuăm mixul. Ne întâlnim chiar acum cu o piesă lansată de sigur la Kiss Kiss Remix, DJ Big Eyes și Outfit, Veja Bonito, piesă produsă de Nick Camarera, Andrea Bonica, Love in Brazil, și apoi un remix DJ Young pentru Mi-e dor de gară, mi-e dor de gară. Voltaj, mi-e dor de, ultima piesă din această seară de la noi. Așa că, oameni buni, radio mai tare. Big Eyes și Outfit, Beijo Bonito. Oh, holy, DJ Young, I like you. Beijo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Beijo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Beijo bonito, quiero ser a mina. Beijo bonito, quiero ser a mina. nos tanto amamos. Quiero beijar bonito, eu quero beijar tendre. Como se sente o meu coração? Nos tanto amamos. Quiero ser a mi niña. Mix pentru Voltaj. Mi-e dor de ultima piesă de astăzi din setul Back to Back mixat de Olix și DJ Young. Puțin mai târziu sperăm ca pe KissFM.ro / KKM să găsiți înregistrarea emisiunii din această seară, emisiunea pe care tocmai o ascultați. De ce zic sperăm? Pentru că al nostru coleg Cosmin nu e de găsit momentan. Noi o să-i dăm emisiunea, sperăm să dăm și de el, să punem emisiunea pe site, Cosmine! Hai, Cosmine! Am auzit că joacă filmul la Lost. Ok. Nu mai e de găsit. Bun, concursul Kiss Cash continuă mâine dimineața în matinalul prietenilor și colegilor noștri, Angel și Johnny. Înscriți-vă 0735 600 100 sau gratis pe site-ul kissfm.ro cu numele tău și orașul din care asculti Kiss FM. O grămadă de bani și multe, multe alte premii la Kiss Cash. O seară frumoasă, vă dorim un weekend de excepție. Ne vedem la super petreceri. Rămâneți cu Almut și Constantin după ora 23 la Kiss FM Club Mix. Gata, DJ Young a fugit pe Târgoviște. Ne vedem în Club Glamour în 2 ore acolo. Olic și Dan Fințescu decolează în câteva clipe spre Buzău. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go!